ولا حاجة لك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. صلى الله على آله وعلى آله وصحبه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وقولوا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ذلك وقاتا لهم ولم ينال أعظم وقات في الصلاة. توسعوا الظهور يا أبا العقل لتقييد بيان واحد ہمارے صدی کے محترم مولانا مغل اقبال صاحب، عموماً انہیں کی نگرانی میں انہیں کے پروگرام میں متعلق زیادہ تھا بیان کرنے کا موقع ملتا تھا. سننے والے بھی ماشاء اللہ بہت ہی مستعد، بہت ہی تعریف معلوم ہوتے تھے. آج بھی ایک ہی ماشاء اللہ ہے، بس اتنی ہی ہے کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے یہ عزت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے اہل و عیال کو صبر و سکون عطا فرمائے. اس وقت جس حدیث کی تلاوت میں نے کی ہے نہایت جامع حدیث ہے، اس کو شام میں عارف نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہے: اے ولو بتا واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی، ذلک وقاتا لہم ولکم للہ او کما قال علیہ السلام. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے اطاعت کا عمل کرتے رہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت ہی کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، تذکیر کے لیے تشریف لائے تھے، یاد دہانی کے لیے. لہٰذا خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپ تذکیر کیا کیجیے، آپ یاد دہانی کا کام اپنا جاری رکھیے. دشمن کچھ کہیں، مخاطبت کتنی ہو، آپ کا جو فریضہ واجبی ہے اس کو بجا لاتے رہے. آپ ادھر ادھر نہ دیکھیے، آپ اپنے کام کو سامنے رکھیے، وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. آج کل فرماتے ہیں بولتا کس فہم نہ اور مبین، اتنی عمدہ بات ہے. نبی کو خطاب ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کا، یہ ہے تشکیر، یہ ہے ترقین، یہ ہے تعلیم، یہ ہے تربیت، یہ انداز ہے. مذکر فإن ذکر طرف اور مومن، آپ تذکیر کیا کیجیے، مومنین کو اس تذکیر کا نفع ہوگا. دشمن اگر آپ کی بات نہیں مانتے ان کی کیا پرواہ ہے. احباب جو حاضر بالا کیا جد، جب دوست آپ کے موجود ان کو سنائیے، دشمنوں کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ اپنا کام کرتے رہیے. اور جو نبوت کے آغاز میں سے جو سب سے بڑی چیز ہے تشکیل، اس کو بجا لائیے. وذکر، آپ تشکیل کیجیے، مومنین کو تشکیل کا نفع ہوگا. یہ تو سب سمجھتے ہیں. علامہ شاہرانی لکھتے ہیں کہ اس میں بہت بڑی چیز ایک آزمائش کی ہم لوگوں کے لیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تشکیل کا نفع مومنین کو ضرور ہوگا، وعظ و نصیحت کا فائدہ ضرور ہوگا. تو اپنے کو دیکھنا چاہیے آدمی کو کہ تذکیر کا آواز کا نفع ہو رہا ہے نہیں. اگر ہو رہا ہے تو سمجھو کہ ایمان تمہارے اندر موجود ہے، اور نہیں ہو رہا ہے تو سمجھو کہ یا تو ایمان بالکل ضعیف ہے یا بالکل ایمان نہیں ہے. اس دن آپ کو بہت بڑا یہ معیار ہے اپنے ایمان کی جان دینے کا. اللہ فرما رہا ہے وہ ذکر فإن ذکر صرف اور مومنین، مومنین کو تذکیر کا نفع ہوگا. سراسر اللہ فرما رہا ہے، معلوم ہوا کہ تذکیر کا نفع ہر مومن کو ہونا چاہیے. اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کو تصدیق سے رفع ہو رہا ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہو رہا ہے تو ڈرنا چاہیے, اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی دولت سے نوازے تاکہ نبی کی یا نبی کے نائب سے تصدیق کا اثر ہو. اسی طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم آتے ایمانا لا یقد و یقینا لازم علوک رحمتا انال بها شرف کراوت کی دنیا والا. اے اللہ ہم ایسا ایمان چاہتے بھائی اعتدال نہ ہو. نبی کو اعتدال کا کیا, لیکن امت کو تعلیم دیا کہ اپنے ایمان سے بھی مطمئن نہ رہو, اس کی قدر کرو. قدر نہ ہو کرو رہے کہ ایمان ڈوب سکتا ہے, تم سے کل سے نکل سکتا ہے. اس طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم آتنی ایمانا لا یقد و یقینا لا تبادر خوب و رحمتا انال بها شرف کرامتی کی دنیا والا. اللہ ایمان ایسا طرف کر رہا ہے ایک وہی سے دار نہ ہو. نبی دعائیں کر رہا ہے, نبی اپنے ایمان سے نکل چل رہا ہے, جبکہ یہ اعتبار نہیں کہ نبی کا ایمان نکل جائے گا. جب نبی ڈر رہا ہے بڑا تو نبی کے متبعین کو اس راستے کو ترک کرنا چاہیے, ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے, اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو ہدایت پر رکھے. ہدایت کا معاملہ بہت ہے, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعا فرماتے تھے, اللہم اہدنا مستقبلا, اللہ پہ ہدایت دیے دوسری کی بد رکھیے. اس طرح آپ اپنے ایمان سے بھی بے فکر نہیں رہا جائے گا. چراغس اکثر پڑا جاتا ہے کہ اتنے لوگ مرتد ہو گئے, اتنے لوگ شکیلی ہو گئے, اتنے قادیانی ہو گئے, اتنے لوگ شکیلی ہو گئے. بول آتا ہی ہے یہ تقالی جو ہے اب بھی زمانے میں ہو رہا ہے. اس طرح آپ اللہ سے ایمان کی دعا پانا چاہیے, اللہ ہم آتے ایمان اللہ تک ہو. ایسا ایمان چاہتے ہیں بھی اقتدار نہ ہو تو تذکیر کا نفع یہ ہونا چاہیے. جب نبی تذکیر کرے, کوئی اس کا نائب تذکیر کرے, اس کرسی پر بیٹھ کے کرے, جو درحقیقت یہ کرسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی ہے. جو آدمی کرسی پر بیٹھتا ہے وہ نیابتن وہ وراثت بیٹھتا ہے, اسارتن نہیں بیٹھتا. اس طرح باہر وارث کو وہی کرنا چاہیں جو مورث کا پیغام نبی نے جو کہا کیا وہی کرنا چاہیں. شاہ ولی اللہ کا کہتے ہیں ہر کی بجائے نشر وہ مردما پوے متوجہ سلن اور رحمہ بادشاہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کرتا ہوں. جو شخص کسی کرسی پر بیٹھا آواز کی شیخوخت کی تعلیم کی تربیت کی اس کو وہی کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, کیونکہ یہ کرسی اس کی نہیں ہے نبی کی ہے. اس وقت ایک کرسی پہ بیٹھ کے نبی کی تلیمانی ہونی چاہیے, اپنے نفس کی تلیمانی نہیں ہونی چاہیے. جو آپ کی ذمہ آئے وہ کہہ رہے نہیں, دیکھو کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے. ہر کی بجائے نشست وہ مردما بڑے متوجہ شدن اور رحما بات کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کرتا. جو شخص کسی چیز کو بیٹھا اور لوگ کی کتنا متوجہ ہوں گے اس کو وہی کرنا چاہیے جو انبیاء نے کیا ہے, کیونکہ ہم مستقل نہیں ہیں, ہم تابع ہیں, ہم وارث ہیں, ہم نائب ہیں. اس طرح پر تو اس کا بھی بہت زیادہ لحاظ ہونا چاہیے کہ جو جی میں آئے کر دیا, جو زبان بجائے کر دیا, آپ محتاج ہیں اپنے نبی کی اتباع کے. ہر وقت محتاج ہے, ہر وقت پیش نظر رکھنا ہوگا کہ ہمارے نبی نے کیا کیا. سب سے پہلے پہلے بیان جمع بہت اور بات ہے. میں نے کہا اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے وہ اعلان کرے نہ اثر کمار رسول سے ہر کام سوال نہیں کرتے. ہر نبی نے اعلان کیا ہے, کوئی نبی ایسا نہیں قرآن میں موجود ہے, کوئی نبی ایسا نہیں ہے جسے اس کا اعلان نہ کیا ہے کہ ہم تم سے سوال عرض کا نہیں کرتے. تم کی سلی نصیحتیں وضاح سلی تحمتیں, اپنے نصیحت کو خارج کرنے کے لیے اور تحمت سے برات کے لیے. اللہ ہم سب کو جو میرے دوست جو بہت کمیاں ہیں, جو ہم لوگوں سے کمیاں ہو رہی ہیں, جس کے آثار بد ظاہر ہو رہے ہیں, ہم مستقل نہیں ہیں. نبی سے ہم تابع ہیں, نبی کے ہم متبع ہیں. اس میں آپ کو وہی کہنا چاہیے جو نبی نے کہا ہے اور نبی نے جو طریقہ اختیار کیا ہے. اخلاص یہ بنیادی چیز ہے. اس دن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح سے امت کو تعلیم دی ہے، سمجھایا ہے کہ صحیح راستے پر آؤ، صحیح راستے کو اسی صورت میں رہ سکتے ہو جبکہ ہماری نصیحتوں کو مانو گے. اگر باپ تعالیٰ کی نصیحت ہو اور کوئی اور نصیحت ہے، اگر نبی کی تعلیم کے ملائم ہے قابل اعتماد نہیں ہے، نبی کی تعلیم ہی اصل تعلیم ہے، اسی کو ہم کو لینا ہے تو اسی کو ہم کو چلنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے جو آج حدیث و حدیث میں تلاوت کی ہے، اس میں چار نصیحتیں فرمائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اے ملو بتاعت اطاعت، پہلی بات یہ ہے اللہ کی اطاعت پر عمل کرو، کسی عبادت نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت ہے. معاملات کی صفائی بھی ہے، معاشرت کی درستگی بھی ہے، اخلاق کو بڑھانا بھی ہے، یہ سب اے ملو بتاعت اللہ میں داخل ہے. اے ملو بتاعت اللہ میں صرف نماز نہیں بلکہ اخلاق بھی نقدی رکھو، معاملات بھی شرعی رکھو، اور جتنے شعبے ہیں دین کے وہ سب عمل کریں گے تب طاعت اللہ پر عمل ہوگا. اے ملو کے فکر جامع جملہ ہے، یہ شامی علی نے لکھا بلکہ عام طور سے مشہور بھی ہے. اور ملو کے طاعت اللہ، اللہ کے طاعت پر عمل کرو، طاعت میں تمام وہ چیزیں جو شرعی ہیں شریعت سے جو ثابت ہے اس سب پر عمل کرنا. اللہ ہم سب کچھ کی توفیق دے. بڑی کمیاں ہیں، کچھ نماز روزے کی ہے پابندی، اخلاق کی پابندی نہیں، اخلاق کی کچھ ہے معاملات کی پابندی نہیں. ایسے لوگوں سے بد معاملگی کا صدور ہو رہا ہے جو تعجب ہوتا ہے، بدقرکی کا صدور ہو رہا ہے، بد معاملگی کا صدور ہو رہا ہے. ہم آپ سب محتاج ہیں کہ اپنے نبی کی اطلاع کریں، ان کل تم تم بول اللہ پر کب ہونی یوسف کو بول رہا. اللہ تعالیٰ بہت مشہور ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اس سولن ظاہر ہے اور باطن ہے، ہمارے مارا محمد نما کا نہیں تھے لیکن وہ ایک بار آدھے تھے اور کسی نہیں سنا ہم نے. پتبنی کس سولنی ظاہر ہے اور باطن ہے، ظاہری سنت میں بھی اتباع کرو اور باطنی سنت میں بھی اتباع کرو. باطنی سنت یہ کہ آپ توقع رکھتے تھے، باطنی سنت یہ کہ آپ توازن رکھتے تھے، باطنی سنت یہ کہ آپ نرمی کرتے تھے، باطنی سنت یہ ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی کرتے تھے. باطنی یہ تمام سنتیں ہیں. فتبعونی فی السنن الظاہرہ والباطنہ، باطنی سنت میں بھی اتباع کرو، تب کمال پاؤ گے، تب اللہ کی محبت ملے گی. ان کو تم تفیق اللہ فتبعونی، محبت کا ثبوت اس صورت میں ہوگا جب نبی کی اتباع کرو، ظاہری سنتوں میں بھی اور باطنی سنتوں میں. مسجد میں آئے دایا پڑکا یہ ظاہری سنت ہے، جانے لگے باہر پڑکا یہ ظاہری سنت ہے، اور یہاں آ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوئے. www.tabligh.com اللہ سے ڈر گئے، یہ باطنی سنت ہے. اگر یہاں بھی آ کے اللہ علیہ میں رہے تو باطنی سنت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو فوج کی آتا ہے. ان کو تم تحب اللہ فتبعونی اس سنن ظاہر ہے وہ بات ہے، ظاہری سنت ہے اور باطنی تمام. وزر ظاہر اس میں وہ بات خود اللہ فرما رہا ہے، وزر ظاہر اس میں وہ بات ہے. ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو. آگے بھی نہیں ظاہری اور باطنی، مجھے سنت بھی ایک ظاہری اور ایک باطنی. جب گناہ ظاہری اور باطنی ہے تو سنت بھی ظاہری اور باطنی ہے. ظاہری سنت ہوا ہے جو ہم آپ کر رہے ہیں الحمد للہ مکو ہے، لیکن دل میں خیر نہ ہو. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو کہا کیا بولیں گے، اے لڑکے اگر صبح کرو تو اس حال میں کہ کسی بھی طرف سے کیڑا نہ ہو تو کرو ایسا. یہ باتیں سنت کیڑا دل کا ایک عمل ہے. کہا میری سنت تو تم تو عمل کر رہے ہو لیکن یہ بھی سنو، اگر تم صبح کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے کیڑا تم کو نہ ہو تو کرو ایسا. اگر تم شام کر سکتے ہو ایسے کہ کسی کی طرف سے کیڑا تو کرو. ہاں جی سنت یہ میری سنت ہے، یہ سب باتیں ہیں. دل میں کینا رکھنا یا صفائی رکھنا یہ باطنی سنت ہے. تو جس طرح ظاہری سنت ہے باطنی سنت. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج یہ سنت یہ میری سنت ہے. حضور نے خود تصدیق فرما دی، کسی عالم مفسر نے نہیں کہا، خود حضور فرما رہے ہیں یہ میری سنت ہے. پینا کا نہ رکھنا یہ سنت ہے میری. معلوم ہے اس سنت پر عمل کرنے خود حضور عبد صدار فرمائے سنت ہے اس سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ میرے ساتھ رہے گا جنت میں آئے گا جسے موجود. یہ باطنی سنت پہ یہ مرتب فرمایا کہ جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. معلومات کتنی اہمیت ہے. دل کو درست کرنا, زبان کو درست کرنا جیسے ضروری, اس سے کہیں زیادہ میرے دوست دل کا درست کرنا ضروری. تقویٰ ہونا, آپ نے رمضان گزارا ہے اس کی غلطی تقویٰ کا حصول ہے, تقویٰ کا حصول. رمضان کا روزہ رکھا دھوپ میں لو میں اس کا مقصد ہی تقویٰ کا حصول ہے. تراوی پڑھا, اطاعت کا فرمانبرداری کیا, یہ سب تقویٰ کے حصول کی ہوا. تقویٰ تو باطنی چیز ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں تقویٰ ہونا ہے, تقویٰ رہا ہے. معلوم ہوا کہ اس کی فکر بھی ہم کو رکھیں گے ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرے, خوف و خشیت پیدا کرے. یہ بات ہی سنت ہے, یہی ہمارے علماء و مشائخ اس کی طرح متوجہ فرماتے رہتے ہیں. اسی یہی ہے تزکیہ نفس. اللہم آت نفس تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. اے اللہ ہمارا نفس جو ہے خجور کو اختیار کر لے, آپ ہدایت دیجیے ہمارے نفس کو کہ وہ تقویٰ پہ اختیار کرے. اللہم آپ سے نفس تقویٰ وہ زکیٰ انت خیر من زکاہا انت ولیہا. اللہ ہم سب لوگوں کو تقویٰ کی نعمت سے آراستہ پہراستہ فرما دے. ایک مہینے کا روزہ رکھا ہے دھوپ میں لو میں, سب کیا ہے اے سی نہیں بول سکے کہ لوگ گرمی میں رہے ہیں پنکھا بھی نہیں تھا, روزہ رکھا ہے. اللہ اس روزے کو قبول فرمایا اور وہاں کے راحت سے وہاں کے سائے سے اس کو مثبت فرمایا. رقبت بڑی طور سے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نصیحت دیا ہے, اے ملو بے قاط اللہ. دوسری نصیحت کیا, وہ تک و ماں سے تقریب نبی کی ماں سے شان عبادت بھی ایک شان کی ہوتی ہے. جوام الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوام الکریم, اے ملو بے قاط اللہ تقو معاشی اللہ وہ مرو اولاد کو بے امتسال عوامل وہ اجتناب نواہی لال کا وقار جو لمب لمبے ناچ کے نہیں ہوئے بارے میں ہے کوئی شاید چاہے نماز ماتا سب پڑھ رہے ہوں گے آپ بھی پڑھے ہوں گے. وہ عبادت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شان ہے اور جس طرح سراست ہے وہ دوسرے کے کلام نہیں آ سکتی. جیسے قرآن کا کوئی برابری نہیں کر سکتا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان کی ہیں اس کی بھی کوئی برابری نہیں کر سکتا. وہ بھی ہاں وہی غیر مطلوب ہے, وہی وہ بھی ہے صرف تلاوت نہیں کیا کہ ورنہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے وہ الفاظ حضور کے زبان سے جاری کیے گئے. ارے ملو بے طاعت اللہ بس تقو معاشی ہے نہیں تو بس اللہ کے معاشی سے بچاؤ. اے ملو عمل کرو اللہ کے طاعت پر عمل کرو, جتنے بھی طاعت ہیں چاہے نماز روزہ ہو چاہے اخلاقیات ہو چاہے معاملت ہو چاہے معاشرت ہو, اس پر عمل کرو. معاشرت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تشریف فرما تھے, ایک عرابی آئے ابوبکر صدیق عمر نہیں ایک عرابی دیہاتی آئے, حضور کھسکنے لگے. صاحب نے کہا یا رسول اللہ مسجد میں بہت جگہ میں بیٹھ جاؤں, میں ایک نبی کے آنے سے اتنی بھی حد نہ ہو, ایک مسلمان کے آنے سے نبی کے اندر اتنی حرکت نہ پیدا ہو. اہل ایمان کی کیا تھی قدر تھی, چاہے وہ عربی ہو لہٰذا ایمان بھی اس کے دل میں. نبی جو ایمان کے اعلی چوٹی پر ہے نبوت کے بغیر کیا ہے, لیکن وہ بھی کھسکنے لگتا. آج ہے میں اکثر دیکھتا کوئی آئے ٹس سے مس نہیں ہوتے, نبی تو ٹس سے مس ہو جاتا ہے لیکن امتی چاہے ولی آگے چاہے مولوی آئے ٹس سے مس ولی سے بیٹھے رہے. یہ نبی کی سنت نہیں, نبی کی سنت یہ ہے کہ مومنین کی رعایت کرو, غیروں کی مرایت کرو. سیٹ پر اگر بیٹھے ہوتا ہے قطر جاؤ وہ بھی قدر کرتا ہے, اور تم اپنے مقتداؤں کے لیے بھی رعایت نہیں کرتے جو چاہو. اے ملو بے طاعت اللہ بس تقو معاشی اللہ, اللہ معاشی سے گناہ سے بچاؤ اپنے کو. عام بات الحمد للہ راستے میں کتنی معاشی آتی ہیں, شکر بیان بھی کر رہا معاشی ہے. اس وقت اپنے آنکھوں کو محفوظ رکھنا, دلوں کو محفوظ رکھنا معمولی بات ہے. انہوں نے بہت بڑے افسران تھے، بہت بڑے لوگ، دیکھے کہا ابھی تم حضرت گنج کے بازار سے گزرتے ہو کیا اپنے آپ کو بتا دیتے ہو؟ کہا بس یہ توفیق سے ہو سکتا، اس زمانے میں بھی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں لوگ، ہے مشکل لیکن آنکھوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، کانوں کی حفاظت اب بھی ہوتی ہے. ایک آدمی لندن سے نے کہا کہ حضرت یہاں گناہوں سے کیسے بچے؟ میں کہا جیسے بمبئی میں لکھنؤ بچے ہوئے بچتا تھا، وہاں جو کھڑا یہاں جس سے بچتے ہو وہاں بھی تو پکڑ بھرا ہے، اس کو باقی رکھو بچو گے، چاہے لندن میں رہو چاہے فرانس میں رہو، اس وقت بھی بچ سکتا ہے. اللہ بچاتا ہے جب ارادہ کرتا ہے آدمی، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، طاعت پر بھی وہی مدد کرتا ہے اور معاصی سے بچے کو وہی مدد کرتا ہے. ارادہ تو کرو، اللہ بچانے والا ہے، طاعت پر عمل کرنا، معاصی سے بچنا طاعت سے زیادہ مشکل ہے، مگر اللہ جس کے لیے آسان کرتے اس کے لیے آسان ہے. کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس رکھو معاشی اللہ، اللہ کے معاشی چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ بچاؤ اپنی بچے. حضرت حانی فرماتے ہیں کہ صغیرہ سے بھی بچو، کیونکہ صغیرہ ایک سمجھو کہ ایک چنگاری ہے آگ کی، تو جیسے گھر کو جلانے کے لیے پورا تنور کے آگ کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک چنگاری کی بھی ضرورت ہے، سب جل دے گا. اس وجہ سے اللہ اگر پکڑ پہ آ جائے تو صغیرہ کو ایسے جاننے میں ڈالے کوئی ہاتھ اس کا پکڑ سکتا ہے؟ صغیرہ وہ بھی تو نافرمانی ہے، اب کوئی کہ صغیرہ ہی ہے، صغیرہ نہیں. اگر صغیرہ کو چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ ہو گئے تو وہ کبیرہ ہو جائے گا. اس دن آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، کوئی مشکل نہیں مجھا، سب آسان ہے، تصور کرو سب آسان ہے. اے منو پتا چیز بس تکو معاشی ادا وہ مرو امرا تم امتساد عوام بھائی جناب نبائی، اپنے بچوں کو بھی اس کے حکم کرو، یہ کتنی ان میں جاوید سکھا، خود تو کرو ہی بچوں کو بھی اس کا عمل کرو کہ بیٹا طاعت کو بجا لاؤ، نماز ہوگی پابندی کرو، جلاوت کرو. ایسا یہ نہیں کہ ہمیں لگائی جھنڈا لوگ نہیں، اور معاشی سے اپنے بچوں کو بچاؤ. اے منو بتا وہ تکو معاشی اللہ وہ مرو اور آج کو بھی امتساد عوام وہ اس جنابی نبائی نبائی سے بچاؤ. داد کا وقات نم نکنا جو تمہارے لیے ہمارے لیے سب کیا ہے وقایا ہے جہنم سے، جہنم سے بچے گا یہی ذریعہ ہے. میں نے ابھی بیان کیا کہ ہم لوگ ایک جگہ گئے تو اس وقت بابری منچی گری ہوئی تھی، سب کے دل میں آتا ہے کہ مولانا آئے ہیں وہاں صدیق صاحب اور قمر زبان، یہ ضرور اسی پر کوئی بات کریں. میں نے تمہارے سے یہی حدیث پڑھ دی کئی سترے تھا اس زبان کے بعد، مانا سدی خان نے اس کی تصدیق کر دی بہت. جو لوگ غیر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی مولانا وغیرہ سے ایسی تقریب کی کہ ہم لوگ کو اپنے گھروں میں داخل کریں تاکہ امن سکون سے ہم لوگ رہتے ہیں، ہمارے لڑکے سب نافرمان ہو رہے ہیں. غیروں نے ایک بات کہی، یہ حدیث ہے، یہ تعلیمات سب کے لیے ہے دوستو. جو کرے گا دنیا میں جو بھی کرے گا امن سے ہوگا، اور نہیں کرے گا تو حرم میں رہنے کے بھی گرما ہو جائے گا. ان بنا پر ان تعلیمات کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اے ملو بتا بس تکو معاشی اللہ وہ مرو اولاد کو بے انتشار عوامی عوامی کے انتشار کا حکم کرو، اپنے لڑکوں کو حکم کرنے کا حکم ہے باپ کو، اے مرو اولاد کو بے انتشار عوامی میں اجتنابی نواہی نواہی سے بچنے کا حکم کرو. یہ جہنم سے بچنے کا یہی لگ ہے، آگ سے بچنے کے لیے دھوپ سے کتنا کھا گیا جائے. پہلے پنکھا آیا، اس بعد کولر آیا، اب اس کو اے سی سے کم نہیں ملتا، جب تک اے سی نہ لگ جائے کچھ گرمی جاتی نہیں. ہم لوگ کے جانے پنکھا ہوتا، یہ پنکھا بھی ہوتا ہے حضرت کے روانے حضرت کے روانے ہم لوگ پنکھا جانتے رہتے تھے، حضرت کو باڑی دیتی تھی کہ حضرت وہاں شاہ سنا کرتے ہوئے پنکھا چلتا وہ پنکھا آ گیا، یہ ہوا کہ کولر گرمی لگتی ہے بھائی، تو گھر میں کام کو بڑی تنگی ہو. میں نے کہا ہم تو نہیں لگا رہے کولر وولر، لگ گیا کولر، اب تو کولر نے اے سی لگوا دیا ہے، اس لیے گرمی سے بچنے کے لیے دوست، گرمی سے بچنے کے لیے سب اہتمام کیا جا رہا ہے، اور وہاں کی گرمی سے بچنے کے اب نہیں. یہ کیا اس میں یہی بتایا جا رہا ہے، دادے کا بقایا تو لہو لگے نا، کہ تمہارے لیے تمہارے بچوں کے لیے آگ کے بچنے کا یہ ذریعہ ہے, اس پر عمل کرو گے تو وہاں کی گرمی سے تم بچ جاؤ گے. یہ ہوا اے منو بتاش اللہ پر تقو معاشی اللہ وہ مرو اولاد کو بے امتصاد عوامر اسلامی نہائی جب یہ کرو گے تو وہاں کی گرمی سے بچ جاؤ گے. آج اعلان ہوتا میں اعلان میں کرنے کے آیا ہوں کہ گرمی سے بچائے لوگ سمجھا کہ یہی گرمی ہے, میں نے کہا نہیں جہنم کی گرمی سے بچانے کا نسخہ لے کے آیا ہوں. یہ جہنم کی گرمی کو بچانے کے لیے یہاں کی گرمی کے لیے سب تیاری آ جائے کہ کولر ایک دشا میں چاہیے تو سردی سب اور پورا مانا گھمائے گا. لیکن یہ گرمی جو ہے کل نار و جہنم اشد ہر رہا ہے بچے کل نار و جہنم اشد ہو رہا جہنم کے آج سب گرمیوں سے بڑھے گرمی اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم کو آپ جو مومن ہیں ان کا تو ایمان اس پر ہونا چاہیے. جب ایمان ہوگا تو بچنے کی صورت ہوگی وہ اعمال جو اس سے بچنے کے لیے مومن ہوں گے اس کو آدمی بآسانی بسہولت بخوشی قبول کرے گا. اللہ ہم سب کو اطلاع کی آخر الحمد للہ الحمد للہ وقت ہو گیا برابر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آپ کے لیے اللہ آپ کے سے ادارے نصاب فرمائے اللہ لوگوں کے روزوں کو قبول فرمائے فراوتوں کو قبول فرمائے اللہ کے وفات ہوئے اللہ ان کو جہنم کے آپ سے محفوظ فرمائے جنت میں داخلے کا فیصلہ فرمائے. ہم سب لوگوں کو دین و ایمان بسائے وہ دائم فرمائے اپنے دین پر ثابت قدم ہم کو رکھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دے گئے ہیں ہمارے مشائخ جو تعلیم دے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. الحمد للہ.